κατηγορώντας με άρχισες το ταξίδι σου. Χαρούμενε επειδή βάζεσαι με νέους προστάτες, εγκαταλείποντας μες στη σκοτεινή πεθρόγυμνο σε αυτή την παραλία χωρίς την αγκαλιά σου. Η κλίνη μας η στρώμα χωρίς κόλπους, χωρίς κορύφωση, χωρίς τις μάταιες ψευδαισθήσεις που οι κουρσάροι πατέρες σου υπόσχονταν. Σε σκιές και σε θρύνους βυθίζομαι. Γνωρίζαμε πως η αγάπη αντιφάσκει στους κανόνες ηθικής που μας έδαν. Κι όμως πάντα τους φυλάγαμε όταν θελήσαμε να τους σπάσουμε, υποχωρήσαμε. Ας εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας στη ζωή. Αστειευόμουν παραθέτοντας το Σόπενχάουερ, μα ποτέ δεν το διάβασες κι από πίσω μου με κατηγόρησες για άκερη λαγνία. Σήμερα στο ποτάμι το ψάρι κόλυμπα ήρεμο χωρίς κοσμήματα. Οι φορέματα που να το στολίζουν το τραγούδι σε ο Έζρα Μπάουν, τόσο δοξασμένος, κατηγορούμενος κι αυτός για κακές προθέσεις. Υπάρξει, τόσο εύθραυστη όσο η λαχτάρα του εραστή που ονειρεύεται ένα νέο σώμα, μια ηχό που του επιστρέφει τη χαμένη έκσταση. Οι απολαύσεις παραμορφώνονται από μόνες τους. Ναι, γιορτάζαμε μια φρενίτιδα που τα μέσα πετούσαν χωρίς όριο. Μα εάν η αδηλητήρια σου τα χείλη, έτσι διατηρώ το σώμα μου μπροστά στο καθρέφτη. Τελειότητα τενόντων φλεβών, νεύρων που το αλάτι των δακρύων μου πληγώνει. Μνημείο που πια δεν λατρεύεις.